Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όσους και όσες μας ακούτε, μας βλέπετε, από όπου και αν συμβαίνει αυτό. Όπου και αν βρίσκεστε. Πώς κάθε Δευτέρα και φιά, δεν καταλαβαίνω. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της μέρας σας και αν είστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, είτε λοιπόν στο ραδιόφωνο του Press, στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε like και subscribe, τα λέμε μέτρια, το έχουμε ξαναπεί, είτε στα FM της περιφέρειας μας να μεταδίδουν, live, κονσέρβα και λοιπά. Το chat είναι στο YouTube εδώ έτοιμο, πανέτοιμο, μπαίνει και το πρώτο 5 ευρώ από την Μαργαρίτα, πολύ ωραίο ξεκίνημα μιας πολύ ωραίας εβδομάδας. Η Μαργαρίτα, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει και κάποια πολύ σημαντικά σχόλια πιο πάνω. Τώρα που μπήκαν 5 ευρώ είναι πολύ σημαντικά τα σχόλια? Όχι. Okay. Έχει γράψει, επειδή της λέγανε καλημέρα, καλή λευτεριά, συγκρατούμενη και κάτι τέτοια, και γράφει «Έχει έκλειψη σελήνη στον Ταύρο, μη λέτε άσχετα». Ναι, γιατί υπάρχει άλλο σχόλιο που λέει «Ποιο να είναι το θέμα σήμερα?» Το πρώτο μας θέμα... Είναι πολύ δύσκολο να φανταστείτε, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη από τον Γιώργο, μας είπε αργήστε λίγο γιατί μαγειρεύει και μας δίνει και καλησπέρα από ένα φωτεινό ημιυπόγειο. Είσαι πολύ τυχερός. Ήτανε πέναλτι, κύριε Θάνο μου, ρωτάει ο αρχοντής. Παιδιά, έχει πάει κουβέντα στο ποδόσφαιρο και αυτή η εκπομπή είναι πάνω απ' όλα αθλητική. Οπότε, ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σχολιάσει το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο 96-7-8-9 από την ανατροπή του Άβυλα στον Ιωαννίδη, ο Κωνσταντίνος Πουλής? Λοιπόν, πρώτα να παρακαλέσουμε το κοντρόλ να δούμε την δήλωση Βρέντζου πρώτα. Τις αφισβητούμενες φάσεις. Ναι, και μετά θα συζητήσουμε. Πάμε στον Δημήτρη Σπυλιόπουλο. Δημήτρη. Ναι, έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Βρέντζο, εκπροσωπώντας την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σήμερα, αλλά δεν πήρε την νίκη στο τέλος. Τι είδατε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σήμερα και αναδείχτηκε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Η ανοχή μας αυτή την ανομία τελείωσε. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι όλοι όσοι νοιαζόμαστε για το καλό ποδόσφαιρο έχουμε να πούμε ότι είδαμε έναν αγώνα στον οποίο είχαμε έναν Ολυμπιακό πολύ ισχυρό, μπόρεσε να κυριαρχήσει στο κέντρο, ιδίως μετά το πρώτο 20 λεπτό. Η φάση αυτή είναι ένα ανοιχτό ερωτηματικό και είμαστε εδώ για να τη σχολιάσουμε με τον Θάνο Καμίλαλη. Mm-hmm. Θάνο. Ήτανε μια προσβολή στην ποδοσφαιρικότητα αυτό το... Υπάρχει... Δεν λένε τέτοιες λέξεις. Ποδοσφαιρικότητα, όχι. Ποδοσφαιροσύνη. Πώς δεν το λένε τώρα. Δεν έχουν πει αυτό. Ναι. Αλλά έχουν κάποιοι ψευδολογιοτατισμούς εκεί πέρα που, mm-hmm. που είναι στο... Όχι, ο αθλητισμός προσφέρεται για να δημιουργείς λέξεις. Θα φέρουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου κάποια στιγμή. Ναι. Είναι ένα πλήγμα στην ποδοσφαιροσύνη. Είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του ποδοσφαίρου μας. Mm-hmm. Το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόπιστο με όλους αυτούς που το διοικούν. Το καταλαβαίνετε. Τι άλλο να πω. Ήταν πέναλτι, κύριε Θάνο. Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα πάρουν την ατάκα «Ούτε ο Παπουτσέλης δεν το έδινε αυτό». Θα καταλάβουνε. Λοιπόν. Παπουτσέλης δεν είναι με το. Διάβαζα μία δήλωση ενός από αυτούς τους γκουρού των σχολιαστών του ποδοσφαίρου mm-hmm. που λέει «Αυτά δεν έχουν γίνει ούτε» και είχε 10 άγνωστα ονόματα που φαντάζομαι ότι αντιστοιχούν σε αυτό που, mm-hmm. σε αυτό που λες. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήδη χθες το βράδυ γράφαν διάφοροι φίλοι ότι το πολιτικό ρεπορτάζ θα δει ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιρόφιλοι θα δουν απόψε Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Το μισό έχει ήδη επιβεβαιωθεί. Εγώ μπήκα, είδα τη φάση του πέναλτι. συνέβη αυτό το πράγμα. Το είδα. Που καθορίζει πολιτικές εξελίξεις. Γιατί καλό το να μας παρακολουθεί, ας πούμε, η κυβέρνηση σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Θα πει ο Χ. Μαρινάκης. Αλλά όχι και τέτοιο πέναλτι. Τουλάχιστον. Παιδιά, κάτω τα χέρια από το θρύλο. Κάτω τα χέρια από το θρύλο. Εντάξει, παρακολουθήστε όποιον θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά κάτω τα χέρια από το θρύλο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρεις πώς να σχολιάσεις. Ευχαριστούμε το control για το score. Μπορούμε να το αποσύρουμε τώρα. Έλα, νομίζω ότι έχουμε ενημερωθεί. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι το πιο θλιβερό είναι το να θεωρούμε ότι είναι ένας παράγοντας εξελίξεων στην πολιτική σκηνή του τόπου. Είχαμε αυτό το πέναλτι μαζί. Είναι πέναλτι στο 96, είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ζούμε. Και είναι ένα χτύπημα μεταξύ λαιμού και στήθους, έτσι δεν είναι? Θάνο Καμίλα, τα λέω καλά? Ναι, πάρα πολύ. Τα λέω τεκμηριωμένα. Δεν θα ήθελα με τίποτα να διαταράξω τον ηρμό σας. Λοιπόν, και έχει προηγηθεί αυτή η λεπτομέρεια, από ποδοσφαιρική άποψη λεπτομέρεια, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή η αποκάλυψη του ντοκουμέντου ότι παρακολουθείται το μισό υπουργικό συμβούλιο, σύζυγοι υπουργών, ο Λαζόπουλος και αθλητικοί παράγοντες που βρίσκονται στο περιβάλλον του Βαγγέλη Μαρινάκη και που συνεπώς φαίνεται ότι τεκμηριώνουν μια έμεση ή μάλλον καταδεικνύουν μια έμεση παρακολούθηση του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσω της παρακολούθησης. Όπως ο Θόδωρος Καρυπίδης, επιχειρηματίας και πρόεδρος του Άρη. Τώρα, για τον Κώστα Βαξεβάνη, να πούμε ότι τα στοιχεία που έχει δώσει στην δημοσιότητα είναι περιορισμένα και ο ίδιος εξηγεί ότι εγώ δεν μπορώ τώρα να δώσω στη δημοσιότητα ούτε συνομιλίες ούτε ηχητικά, διότι θα αλλάξουμε πάλι την ατζέντα. Αυτό είπε και εξερχόμενος σήμερα όταν εξήλθε μετά τη συνάντησή του με τον εισαγγελέα, με τον κύριο Ντογιάκο, έκανε κάποιες δηλώσεις, είναι ένα δεκάλεπτο βίντεο, λέει σε αυτό ότι αν κάνουμε εμείς το λάθος τώρα και δείξουμε, δημοσιεύσουμε το υλικό, το αποδεικτικό που έχουμε στην διάθεσή μας, θα βρεθούμε πάλι δύο κόμενοι, θα βρεθώ, λέει, να απολογούμε ότι τις έκανα εγώ τις παρακολουθήσεις και θα έχουμε έναν δεύτερο κύκλο από το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δηλαδή θα αντιστραφεί το παιχνίδι και θα έχουμε την συζήτηση εκεί πέρα για την σκευωρία των παρακολουθήσεων και τι έκανε ο Βαξεβάνης και γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα ο Βαξεβάνης. Οπότε η κατάσταση είναι ότι υπάρχει όλη αυτή η λίστα εκεί πέρα με τον Κικίλια, την Παλατσινού, την σύζυγο Πατούλη, τον Άδωνη Γεωργία, τον Κοδένδια, τον κύριο Αρκουμανέα. Όλα αυτά τώρα φαίνεται ότι συνθέτουν μια εικόνα κάπως ανατριχιαστική. Η Σάσκια Μπρίκμοντ, την οποία είχαμε σε συνέντευξη και βγήκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι μια περίπου 20 λεπτή συνέντευξη, έγραψε ένα tweet, είπε ότι είναι paranoid ο πρωθυπουργός μας. Είχαμε παρέμβαση ειδικού φίλου γλωσσολόγου που έλεγε ότι αυτό δεν αντιστοιχεί ακριβώς στο παρανοϊκός και όντως, όσο το κοίταζα, η τρέχουσα σημασία του παρανοϊκού είναι αυτός που παραλογίζεται. Ενώ στα αγγλικά είναι πιο σαφής και προσδιορισμένη, είναι πιο σαφές και προσδιορισμένο το σημασιολογικό εύρος και αφορά αυτόν που βλέπει εχθρούς παντού. Η ουσία είναι ότι αυτό το μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΑ, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και μέλος της Επιτροπής που είχε έρθει εδώ πέρα, της διερευνητικής για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αντιλαμβάνεται αυτό που αντιλαμβανόμαστε και εμείς, ότι δηλαδή πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, εφόσον ισχύει αυτό το ρεπορτάζ, παρακολουθεί τους πάντες γύρω του, ακόμη και αυτούς που φαίνεται να είναι οι πιο έμπιστοι του περιβάλλοντός του, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στα κανάλια να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο με νύχια και με δόντια, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θάνο Καμιλαλή, μήπως κάτι? Και βλέπω να χαμογελάς. Όχι. Συμπληρώνονται κομμάτια του puzzle. Ξεκινήσουμε από εκεί. Ήταν ένα σημείο που απομονώσαμε και εμείς από τη συνέντευξη τύπου της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ είναι ότι μπορεί να μην υπάρχουν σαφείς, οριστικές, απόλυτες αποδείξεις, αλλά η συγγήτρια της Επιτροπής, η Ευρωβουλεύτρια, το χαρακτήρισε ως ένα παζλ χιλίων κομματιών, από τα οποία λείπουν τα 100. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά άρχισε να ακούγεται τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες ότι παρακολουθούνται και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε εδώ τον Τάσο Τελόγλου που το είπε ο ΜΑ και είπε ότι πιθανό να το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Στη συνέχεια άρχισε να γίνεται πολιτικό θέμα και ήρθε και η δημοσίευση μιας λίστας, λέω μίας γιατί ίσως δεν είναι όλοι, μίας λίστας με τα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνται και μέσα διαβάζουμε και μπορούμε να αρχίσουμε τα όλε. Μπορεί να άρχισαν και οι ίδιοι τα όλε, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζαν και πόσοι όχι. Σύμφωνα με το ντοκουμέντο πάντα αυτά. Κωστής Χατζηδάκης, Αντώνης Γεωργιάδης, Νίκος Δένδιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, το ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από το Χρήστο Σπίριτζη και η Όλγα Γεροβασίλη. Υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι, υπάρχει για παράδειγμα ο Αντώνης Δελατόλας του Ποντικιού, που είναι και συχνά σχολιαστής σε, με το Χατζη Νικολάου, ναι, σε τηλεοπτικές εκπομπές, και υπάρχει και το θέμα της πλαγίως παρακολούθησης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν πιστεύω να το ξεκινήσαμε για ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Να πούμε πάντως και ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο με βάση την παναθηναϊκότητα. Δεν έχω αποκαλύψει στην εκπομπή μέχρι τώρα. Όταν ήμουν μικρός, δηλαδή μέχρι περίπου πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, δήλωνα Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Οπότε θα ήθελα να επισημάνω ότι από αυτή τη σκοπιά, την πιο παναθηναϊκοκεντρική, ήταν ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει τους κόπους, τις αγωνίες, τον ιδρώτα του παναθηναϊκού κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο, συνέχισε. Ναι. Και έχουμε τη δημοσίευση. Χτες Κυριακή είχε προαναγγελθεί το φύλλο, είχε βγει η λίστα από το Σάββατο, γενικά το Σαββατοκύριακο έτσι πέρασε. Υπάρχει μια αντίδραση της κυβέρνησης που λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, επιτίθεται, το λέει εντωμεταξύ ο οικονόμου, το Βαξεβάνη Εθνικό Συκοφάντη, το οποίο είναι συκοφαντικό το ίδιο, γιατί ο Βαξεβάνης δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για συκοφαντία. Η απάντηση οικονόμου τώρα ήταν ανεκδιήγητη. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν δείγμα έλλειψης ψυχραιμίας. Ναι. Εγώ δεν τα θαυμαστικά και τα κεφαλαία λείπανε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν εκφραζόμαστε συχνά έτσι να λέμε σε πανικό η Νέα Δημοκρατία, τα ειρωνευόμαστε. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν σου λένε, γίνονται παρακολουθήσεις και λες εσύ που θα έφτιαχνες με ρωσικά κεφάλαια. Ρε φίλε τώρα, ποια ρωσικά κεφάλαια. Λέει ο άλλος ότι γίνονται παρακολουθήσεις. Τι γίνεται mm-hmm. έτσι αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες απόπειρες υπεράσπισης της κυβέρνησης. Ο Άκης Παυλόπουλος το έκανε αυτό. Λέει αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Ή θα επιβεβαιωθεί και είναι τεράστιας πολιτικής σημασίας γεγονός, ή διαφορετικά ο Βαξεβάνης είναι έκθετος. Και έχει πορτοσάλτε εκεί πέρα να δίνει τα ρέστα του, ότι αυτό είναι απόπειρα αποσταθεροποίηση του πολιτεύματος. Δηλαδή κρεμάλα, ξέρω εγώ τι είναι το λιγότερο. Αυτό που το έκανε. Πάλι το ίδιο θα έχουμε. Πάλι το ίδιο. Αυτό που το αποκαλύπτει, αποσταθεροποιεί το πολίτευμα. Αυτό που το κάνει δεν είναι το θέμα. Δεν νομίζω. Το ερώτημα είναι γίνεται ή δεν γίνεται. Σήμερα ο Βαξεβάνης πήγε να δώσει στοιχεία, έκανε δηλώσεις μετά στον εισαγγελέα. Μας το γράφετε και στα σχόλια. Η ΕΡΤ έκοψε τις δηλώσεις. Αλλά γιατί ξεκινήσαμε με το ποδόσφαιρο? Γιατί, δεδομένου ότι υπάρχει αυτό το κλίμα γύρω από την παρακολούθηση ενός ολιγάρχη, όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το γεγονός ότι το μέλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν αναφέρεται μόνο στα ποδοσφαιρικά, δεν λέει για κάθαρση του ποδοσφαίρου και όλα αυτά που πάντα τα λέει αυτός που νιώθει ότι αδικείται, σε όποια μεγάλη ομάδα, σε όποιον ολιγάρχη αν υπηρετεί, λέει για παρακράτος με επικεφαλής τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Δείχνει Μαξίμου. Κάποιο ηχητικό οποιοδήποτε, ένα στην τύχη. Βάλε ένα στην τύχη. Πολύ καλό. Ναι. Έδωσε. Ναι. Βαρά και μηνύσεις ο Δημητριάδης άμα τα λες αυτά. Δεν ξέρω βέβαια αν θα κάνει μήνυση στον κύριο Βρέτζο που τον είπε και η επικεφαλής παρακράτους. Επειδή στους δημοσιογράφους τις κάνει τις μηνύσεις. Εδώ στο μέλος πάει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Πιο δύσκολο, Πιο δύσκολο. Ναι. Καταλάβει. Γιατί μοιράζει σλάπ, έτσι. Ναι. Έχει αναρτηθεί και πρωταθλητής, οπότε είναι ένα ερώτημα. Σαν χαρτοπετσέτες σε σκυλάδικο τις μοιράζει τις σλάπ. Είναι ένα ερώτημα. Οπότε λίγο από το ποδόσφαιρο, λίγο από τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου, βρισκόμαστε στο σκάνδαλο του παρακολούθησης που είναι σε πλήρη έκταση. πλέον έχουμε μάθει χάρη σε αυτές τις αποκαλύψεις ένα ανώτερο επίπεδο. Το είχε θέσει ο Τέλογλου στην εκπομπή λέγοντας ότι βλέπουμε το παγόβουνο σιγά σιγά. Είχαμε μάθει την κορυφή του παγόβουνου που είχε κάποια ονόματα. Σιγά σιγά το παγόβουνο έχει πολλά ονόματα. Μας γράφεται για FBI κλπ. Το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι είναι πιθανόν να λόγω σύμφωνα με το ρεπορτάζ παρακολούθησης δένδια ας πούμε και υπουργών δεν ξέρω, αυτοί μιλούσαν με τον Αμερικανό πρέσβη. Οπότε είναι ένα ζήτημα που μάλλον αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη στιγμή. Καλά, άμα παρακολουθεί το Παπαχελάς, αντιλαμβάνεσαι ότι ναι. Θα υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον. Ναι. Δεν λέω για τον άνθρωπο τίποτα, δεν υπενήσω με τίποτα, αλλά λέω ότι λίγο από τα Wikileaks, λίγο έχουμε την εικόνα, λίγο οι δηλώσεις Δελαστίκ όταν έφευγε από την Καθημερινή, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ κοντά στον αμερικανικό παράγοντα ο Αλέξης Παπαχελάς. Τώρα παρακολουθούνταν και αυτός, όλοι να παρακολουθούνται. Γενικά, νομίζω ότι η δήλωση της χρονιάς ήταν που ήταν αυτό το ότι δεν είναι κανείς, δεν αποκλείεται κανείς προκαταβολικά. Κανείς δεν μπορεί να θεωρεί δηλαδή ότι εξαιρείται από τη λίστα των παρακολουθήσεων. Γιατί, κανείς. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Μπακογιάννη, δεν θες να τον παρακολουθήσεις. Είναι τόσες ώρες που φεύγει από το σπίτι. Πάει εκεί πέρα, κάνει. Δηλαδή, αυτόν λίγο τον αφήνεις και έχει πάει και έχει βάψει πάλι όλο το δρόμο κοκκινοπράσινο. Έχει ξοδέψει 1 εκατομμύριο. Δεν θες να τον παρακολουθείς, λοιπόν. Βάζεις τον παρακολουθούν. Γενικά, αυτό αποδεικνύεται ότι είναι το βασικό μότο εδώ πέρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανείς που να μην παρακολουθείτε. Ναι. Και πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Παιδιά, κρινιάξατε 1, κρινιάξατε 2, κρινιάξατε 3, πάρτε το απόφαση. Αυτά. Τα λέγαν στα σοβαρά, τα έλεγε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, αν θυμάμαι καλά, το έλεγε αυτό. Καλά λέει, μιλάει κανείς στο τηλέφωνο. Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή λέμε να τα πούμε από κοντά. Και αυτό το έλεγε σαν να είναι φυσιολογικό. Και σκέφτεσαι ότι άμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, πώς θα έπαιζε η ΕΡΤ κάθε μέρα, θα έπαιζε τις ζωές των άλλων. Δεν θα παίρναμε ανάσα, μέρα παραμέρα, θα μα το διδάσκαν στα σχολεία. Για το πόσο αδιανόητο θα ήταν να λέμε ότι είναι συνηθισμένο να παρακολουθούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ολιγάρχες. Επιτρέπεται να τους λέω εγώ έτσι. Ναι. Εγώ όχι γενικά. Γενικά ναι. Όλη η υπόλοιπη κοινωνία θα και λέει. Και εγώ το τόλμησα. Ναι. Και εσύ το τόλμησες. Ναι. Μπράβο, Θάνο Καμιλαλίου. Μπορείτε να το κάνετε αυτή τη στιγμή σαν σκηνή από ταινία. Για το Μαρινάκι είναι από τα χειρότερα. Από τα σπίτια σας και εγώ τους λέω ολιγάρχες. Και αν κάνεις ένα μπροστά. Και εγώ τους λέω ολιγάρχες. Και εγώ τους λέω ολιγάρχες. Πάμε το τώρα. Μαρινάκι, αν πάμε, το πεις είναι πολύ σκληρό. Και εκεί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί δεν ένα σχόλιο. Δήμητρα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μα βλέπει όλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και εγώ τους λέω ολιγάρχες. Σκληρό. Ναι. Σκληρό. Και ο Μαρινάκι είναι και ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είναι. Δηλαδή, άμα του πεις τώρα. Αυτή είναι η πιο κακή στιγμή. Το πεις ολιγάρχη τώρα δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό, είναι και ευαίσθητος. Οπότε έχουμε μια εικόνα. Σε αυτό ο Βαξεβάνης ψυχιατρικοποιεί κάπως τη συζήτηση. Υπάρχει ένα κομμάτι της όμως το οποίο το παρακολουθώ και είναι ότι πράγματι. Παρακολουθώ, με συγχωρείτε, καταλαβαίνετε τώρα με ποια έννοια. Και είναι ότι πράγματι έχουμε να κάνουμε με έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος όντως φαίνεται ότι παρακολουθεί τους πάντες. Το επιχείρημα της κυβέρνησης, το επιχείρημα οικονόμου και των υποτιθέμενων δημοσιογράφων που προσπαθούν να εκλεπτύνουν αυτή τη γραμμή είναι ότι αν συμβαίνουν αυτά πρέπει να δούμε από ποιον. Γιατί άμα είναι με το Predator, τι δουλειά έχει η κυβέρνηση με το Predator. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν αντέχει ούτε 10 δευτερόλεπτα. Θα φορεθεί. Ναι. Το επιχείρημα ότι αφού παρακολουθείτε και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι εξωτερικός αυτός που παρακολουθεί, θα αφορεθεί αυτή η κυβέρνηση. Εγώ κάνω αυτή την πρόβλεψη. Okay, ναι. Μοιάζει να είναι λογικό. Δεν είναι προφανώς λογικό αν σκεφτείς όλα τα υπόλοιπα. Τι έχει προηγηθεί. Δεν ερχόμαστε τάμπουλα ράσα σε μια Ελλάδα όπου βγαίνει ότι παρακολουθούνται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ουσιαστικά η αρχηγή της μίζωνος αντιπολίτευσης. Έχουν προηγηθεί 10 πράγματα και η εξεταστική και η προσπάθεια της Νουδού να το συγκαλύψει και προφανώς και οι ρυθμίσεις της Νουδού με τις τροπολογίες να μην μαθαίνεις μέσω της ΑΔΕ ποιος παρακολουθούσε και ποιος πήρε την ΑΕΠ την πρώτη μέρα στο γραφείο του και δεν την άφησε στην κυβέρνηση. Θυμάστε τότε που σε ένα Σαρδάμ εκεί με τη ΣΜΕΘ με τη μελέτη Τσιόδρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε παραδόθηκε στην κυβέρνηση όχι στο Μαξίμου. Δεν ξέρω να το θυμάστε, είναι πολύ ωραίο το βίντεο όταν προσπαθούσε να απαντήσει. Εδώ η ΑΕΠ δεν έμεινε στην κυβέρνηση η ΑΕΠ με τον τρόπο που το εννοεί ο Μητσοτάκης έτσι στο Σαρδάμ του. Πήγε στο Μαξίμου η ΑΕΠ 8 Ιουλίου του 2019. Καλά, νομίζω ότι το σημαντικότερο τεκμήριο είναι ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν από την ΑΕΠ παρακολουθούνταν και από το Predator. Είναι τρελό δηλαδή να ισχυρίζεται κανείς, είναι προσβολή προς την νοημοσύνη μας να ισχυρίζεται κανείς ότι αυτό είναι σύμπτωση. Και μάλιστα με χρονικές συμπτώσεις ότι όταν σταματάει μία παρακολούθηση ξεκινάει η άλλη. Δηλαδή είναι εξωφρενικό να προσβάλλει κανείς την νοημοσύνη μας σε τέτοιο βαθμό που να λέει τώρα ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με το Predator και η ΑΕΠ ασχολείται μόνο με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Και απλώς τυχαίνει να είναι τα ίδια πρόσωπα και μάλιστα όταν σταματάει μια παρακολούθηση αρχίζει άλλη. Δηλαδή δύο ανεξάρτητοι φορείς παρακολουθεί η κυβέρνηση και παρακολουθεί και ο Βαξεβάνης, ξέρω εγώ. Παρακολουθώ εγώ με Predator. Ναι, ναι, ναι. Έχω αγοράσει το Predator. Mm-hmm. Πωλείται το Predator σε ιδιώτες. Καμία αντίρρηση ως εδώ, ναι. Το έχω αγοράσει εγώ και όταν σταματάει η παρακολούθηση από την ΑΕΠ, όλος τυχαίως εκείνη τη στιγμή ξεκινάω να παρακολουθώ εγώ. Mm-hmm. Πολύ λογικό. Ναι, δηλαδή, ή έχω κάνει την ΑΕΠ παραμάγαζο και ήμουν από την αρχή εγώ, ή διαφορετικά αυτό το κάνει η ΑΕΠ. Αλλά το να πει κανείς ότι αυτά είναι δύο ανεξάρτητα γεγονότα που τυχαίνει να ακολουθούνται με αυτή τη χρονική διαδοχή σε διαφορετικές περιπτώσεις είναι καταγέλαστο επιχείρημα. Ναι, ναι, δεν έχει... αντέχει ούτε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι κεντρική επιχειρηματολογική γραμμή της κυβέρνησης σήμερα. Δεν λέει δεν γίνονται. Δεν λέει δεν γίνονται. Δεν μπορείς να πεις πλέον δεν γίνονται μετά από τόσους μήνες. Και πρώτα απ' όλα, ο Μητσοτάκης δεν ενημερώνει. Η ΑΕΠ δεν έχει παραδεχθεί για τον Ανδρουλάκη, για τον Κουκάκη, για όλους τους προηγούμενους. Μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όσο τις άφησε η Νουδού να προχωρήσει, η ΑΕΠ το παραδέχτηκε. Ναι, τις νόμιμες επισυνδέσεις. Δηλαδή, υπήρχαν και άλλοι που συμπίπτουν, που υπάρχουν τα πολιτικά κίνητρα που υπάρχει στον Ανδρουλάκη, στον Κουκάκη, στο Σπίρτζη και σε όλους αυτούς. Αλλά δεν είναι η ΑΕΠ εδώ, είναι ένας άλλος από το χωριό. Και απλώς τυχαίνει χρονικά όταν σταματάει μια παρακολούθηση να αρχίζει άλλη. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα λέγαμε στο γυμνάσιο. Και όταν θέλαμε να πούμε ότι έχουμε κοπέλα, ας πούμε, ότι είναι μια από το χωριό, δεν την ξέρεις. Είναι ένας από το χωριό που παρακολουθεί, δεν τον ξέρεις. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και αυτό το είπε και η εισηγήτρια της Πέγκα. Το ερώτημα είναι εδώ πέρα, ποιος επιλέγει τα θύματα. Ποιος ωφελείται από αυτό. Ποιος είναι αυτός που επέλεξε τα θύματα, το παρακολουθήσω. Να δούμε τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, πώς συμμετέχουν στην δημόσια ζωή αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο παρακολουθούνταν. Αυτό είναι. Αν θεωρούμε τώρα ότι με διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικοί φορείς. Τυχαίνει να συμπίπτουν και τυχαίνει να συμπίπτουν όχι μόνο προς την επιλογή των θυμάτων της παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, αλλά και ως προς την χρονική στιγμή που συμβαίνει αυτό. Πραγματικά δεν. Κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Είναι επιχειρήματα που δεν αντέχουν ούτε δευτερόλεπτο. Είναι ντροπή που τα λένε δηλαδή. Είναι ντροπή το ότι δεν έχει βρεθεί μια κάπως ευλογοφανέστερη στρατηγική επικοινωνιακή. Δεν έχουν τι να πούνε αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω είναι με την πλάτη στον τοίχο και άλλα τέτοια. Αυτό εξαρτάται από τις αντιδράσεις του κόσμου και τη συμμετοχή του κόσμου. Πάντα. Πάντα. Και σκοπτικά σχολιάζεται και όλα θα πέσει η κυβέρνηση για ένα πέναλτι. Από σταθεροποίησεις, συκοφαντίες και δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ένας άλλος που δεν τον ξέρετε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο συντριπτικά τα στοιχεία. Απλώς με ένα δράμι μυαλό, για να το πω έτσι λαϊκά. Δεν βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Το έλεγε στην συνέντευξη της Πέγκα η Σόφη Ίνετβελτ, που την ανέφερα και πριν, η εισηγήτρια, που ήταν όχι μόνο καταγγελτική, αλλά με πάρα πολύ απλά λόγια είναι η τοποθέτησή της. Όποιος θέλει, υπάρχει το βίντεο στο άρθρο που βγάλαμε να την δει. Πέρα από τη συνέντευξη της κυρίας Μπρίκμοντ στο The Press Project, στον κύριο απέναντι, στον Κωνσταντίνο Σπουλίτς. Και λέει η Σόφη, υπάρχουν δύο σενάρια. Είναι ο ιδιώτης ή είναι ο Μητσοτάκης. Δύο αυτά τα σενάρια. Αναλύει όλα τα προφίλ, τα κίνητρα κλπ. Δεν προκύπτει με τίποτα να είναι ιδιώτης. Και αν είναι ιδιώτης, έστω ότι, ξέρουμε, είναι η εταιρεία Ιντελέξα που εμπορεύεται το Predator. Είναι σωστά. Συνδέεται πάλι αυτή. Είναι ο κύριος Μπίτζιος και ο κύριος Λαβράνος που φέρονται να συμμετέχουν στην Ιντελέξα και φέρεται να συμμετέχουν και στην Κρικέλ που παίρνει συμβάση με το ελληνικό δημόσιο. Αυτοί είναι οι ιδιώτες αυτή τη στιγμή, αυτούς ξέρουμε. Έκανε έλεγχο η κυβέρνηση στους ιδιώτες. Να δει, έκανε έλεγχο. Έκανε, θέλω να πω, και το λέγαμε και την Παρασκευή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε ελέγχους στις εταιρείες. Ενώ δεν τους κάλεσαν να καταθέσουν ποτέ, δεν εμφανίστηκαν ούτε ενώπιον της Πέγκα κλπ. Έκανε μετά από δύο μήνες από την καταγγελία Κουκάκη, έγινε μία επίσκεψη στα γραφεία των εταιρεών, εξετάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία μόνο ενός χρόνου, δεν ελέγχθηκαν οι θυγατρικές και δεν κατασχέθηκαν σέρβες και υπολογιστές. Και αυτός είναι ο πιθανός ιδιώτης που τα κάνει όλα μόνος του. Και αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που πάει να ελέγξει τον πιθανό ιδιώτη. Αυτό προέκυψε. Όσο και να λένε ότι δεν προέκυψαν αποδείξεις, αυτό που προέκυψε είναι ότι δεν έχει υπάρξει διερεύνηση. Λες, γιατί τον παρακολουθούσαν, δεν ξέρουμε. Και γιατί σταμάτησε η εξεταστική. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Γιατί ολοκληρώθηκε το έργο της εξεταστικής, αφού δεν έχετε βρει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τι ψάχνατε. Και εδώ πέρα με το γεγονός αυτό, το ότι δεν έχουν ερευνηθεί οι εταιρείες, δεν έχουν. Έγινε κατά αυτόν τον καταγέλαστο τρόπο η έρευνα στην Ιντελέξα. Δεν εκλήθησαν για να καταθέσουν οι μάρτυρες κλειδιά της υπόθεσης. Καταλαβαίνουμε ότι το να πεις ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της κυβέρνησης αυτό είναι κάτι που δεν στέκει με τίποτε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μάλλον δεν μιλάμε καν για κυβέρνηση. Μιλάμε για μια ομάδα δίπλα στον Πρωθυπουργό. Αυτό βγάζει το ρεπορτάζ. Όταν σου λέει ότι παρακολουθείται η μισή κυβέρνηση, δεν το κάνει η κυβέρνηση, το κάνει. Αν ισχύουν όλα αυτά, ένα σύστημα εξουσίας γύρω στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι Μητσοτακικοί το κάνουν, παρακολουθούν όλους τους άλλους. Αυτό δεν αθώνει τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς λέμε, πρέπει να οριοθετήσουμε που είναι αυτό που καταγγέλλεται με στοιχεία πλέον ως ομοπαρακράτος. Ναι, αυτό είναι καταγγέλλεται αυτή τη στιγμή. Με θεσμική υγεία του κυβερνώντος κόμματος. Αυτός είναι ο δείκτης θεσμικής υγείας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα τους. Ο ένας γιατί έχει ηγετικό προφίλ, ο άλλος γιατί, όπως γράφεται στο ρεπορτάζ ντοκουμέντο, ενώ τα πάει μια χαρά με την κυβέρνηση ο Χατζηδάκης, κάνει δικές του στις σχέσεις με τις επιχειρηματίες, κάτι κάνει δική του πολιτική σε άλλα ζητήματα. Είπαμε για ηγεσία Δένδιας και Κεφαλογιάννη. Ναι. Οι γυναίκες των υπουργών. Αυτό το πολύ έξυπνο που το είχαμε πει και είχαμε εστιάσει από πολύ νωρίς, που το λέει και ο Κουκάκης, ότι παιδιά, όταν παρακολουθείται ένας, παρακολουθούνται οι πηγές του, παρακολουθούνται ο στενός του κύκλος, οπότε μπορεί να είναι, και θα προσθέσω εγώ, και ο βολικός στόχος ώστε να παρακολουθείτε κάποιος άλλος. Ας πούμε, Σπύρτης και Γεροβασίλη είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάει πάρα πολύ συχνά ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, λόγω των θέσεών τους. Ναι, και με τις γυναίκες μπορεί να είναι προσωπικό, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες σε τρίτους, γιατί δεν διανοούνται ότι παρακολουθούνται. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος της παρακολούθησης της συζύγου ενός πολιτικού. Mm-hmm. Γενικά ας κρατήσουμε αυτό. Ας κρατήσουμε αυτό. Ότι παρακολουθούμαστε όλοι, και εσείς και εσύ παρακολουθήσει. Οπότε συμμορφωθείτε, συμπεριφερθείτε ανάλογα. Να σκέφτεστε ότι ο μεγάλος αδερφός σας παρακολουθεί συνέχεια. Γι' αυτό και η μόνη εκπομπή που μπορεί να σας το πει αυτό με ασφάλεια και τεκμηρίωση είναι η Φάρμα των Ζώων. Εμείς ξέρουμε να σας μεταφέρουμε τα οργουελικά μηνύματα εδώ πέρα της παρακολούθησης από το μεγάλο αδερφό, γιατί αυτό φαίνεται ότι προκύπτει. Και υπάρχει και ένα επόμενο ερώτημα. Όχι πέρα από το γιατί. Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που φέρεται να συγκεντρώνονται για την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου, για παράδειγμα. Πώς. Μόνο γνωρίζοντας. Αν ισχύουν όλα αυτά, το λέμε συνέχεια, περνάει τη ζεράκια από την εκπομπή, δεν θέλω τέτοια. Μόνο γνωρίζοντας τις κινήσεις του Νίκου Δένδια, ας πούμε, όπως ξέραμε τις κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ξέρανε, ήθελαν να ξέρουν τις κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Ναι, η άλλη περίπτωση είναι ότι χρησιμοποιούνται ιδιωτικές πληροφορίες για εκβιασμό, είτε δημόσιο. Υπήρξαν τέτοιες νήξεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε ιδιωτικό. Πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουμε ποτέ. Άνθρωποι που τους έχει στο χέρι. Mm-hmm. Αυτό το έχει πει ο Ανδρουλάκης, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχει πει. Είχαμε διαρροές για προσωπικά ζητήματα του Ανδρουλάκη και μετά είχαμε τον Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι αυτό θα κρατούσε τον ίδιο και το Πασόκ σε ομοιρία. Mm-hmm. Μα ποιος λέει είναι αυτό που λέμε τώρα. Εκβιασμός είναι αυτό. Ότι χρησιμοποιούνται πληροφορίες οι οποίες. Αν υπάρχουν πληροφορίες για ποινικώς κολάσιμες συμπεριφορές, γενικώς αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι που παραβιάζουν τον νόμο να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του νόμου. Αυτό προβλέπεται θεσμικά. Αν δεν γίνει αυτό Και αντιθέτως αυτό που γίνει ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες προκειμένου να κρατούνται σε ομοιρία αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε ότι η μπόχα της αντιδημοκρατικής εκτροπής αρχίζει και πλησιάζει την επιφάνεια. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, τη μυρίζαμε την μπόχα, τη βλέπαμε την μπόχα. Έχουμε φτάσει σε ένα level που δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανένας ότι θα φτάναμε και δεν υπάρχει ένα σοβαρό αντεπιχείρημα περί του τι έχει συμβεί. Μπορεί κάποιος να πει ότι τα λέμε υποκειμενικά, ότι τα λέει ο τάδε. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό αντεπιχείρημα που να έχει βγει. Αν, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία και με την εξεταστική και σε όλη αυτή τη διάρκεια, αλλά ας εστιάσουμε στην εξεταστική, είχε δείξει ότι θέλει τη διερεύνηση του σκανδάλου, θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά. Θα πούμε, ρε παιδιά, τουλάχιστον εδώ πέρα είχαμε μια εξεταστική που τους κάλεσε όλους, ρωτούσανε, κάνανε, ράνανε. Θυμάστε πώς ξεκινούσε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για την εξεταστική. Το κατέρευσε σαν πύργος από το τραπουλό. Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσε η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Έχοντας καλέσει τους βασικούς μάρτυρες. Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, μια που το κάνει ιδιώτης και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν εμφανίζεται να τα πει και αυτά στην Μπέγκα. Μπέγκα δεν διερευνά τις παρακολουθήσεις του Μητσοτάκη, διερευνά τις παρακολουθήσεις. Θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει, παιδιά, μου παρακολουθούσαν το Υπουργικό Συμβούλιο, βοήθεια, ο ΙΜΕ. Δεν το ήξερε μέχρι να το βγάλει ο Βαξεβανής. Είπε ότι λείπει στο εξωτερικό. Δεν κατέθεσε γιατί λείπει στο εξωτερικό. Ενώ, ξέρετε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έχει βγει, παιδιά, μια δυνατότητα τώρα. Βάζεις μια κάμερα απέναντι και με το ίντερνετ μπορείς να μιλήσεις και από μακριά. Αυτό, αν ήταν αδύνατο να μην λείψει στο εξωτερικό, να μην μπορεί να καταφέρει να συντονιστεί με την Επιτροπή. Αλλά η περιφρόνηση της Επιτροπής είναι απολύτως εύλογη στην περίπτωσή του. Έβαλε τη Βόζενμπεργκ εκεί πέρα να πει ότι δεν υπήρξαν αποδείξεις. Στο μεταξύ, αν δεν παρακολουθεί η ΕΕΠ, σημαίνει ότι κάποιο ξένο παράκεντρο παρακολουθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και έχουμε μια ΕΕΠ από τα Lidl, στην οποία διοικητής είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, αυτό, μέσα στο άλλο σενάριο βγαίνει και μια. Όλα. Αλλά εντάξει. Είναι ένα βήμα παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος. Ότι είναι σουρωτήρι αυτή τη στιγμή η εθνική ασφάλεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά λέμε ότι πρέπει κάπως να αποδοθούν ευθύνες στους τυπικά υπεύθυνους. Το να πει ότι αυτό δεν έχει τον έλεγχο τη ΕΕΠ και μπορεί να τον έχουν διάφοροι άλλοι. Είναι ένας τρόπος για να διαλύσουμε την κουβέντα, πιστεύοντας ότι μπορεί να ισχύουν διάφορα άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε, ότι το κάνουν διάφορα άλλα κέντρα, αλλά δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι προβλέψεις του νόμου για το πότε μπορεί να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών παραβιάζονται κατάφορα και συστηματικά. Αυτό ξέρουμε. Αυτό φτάνει. Και έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε μια κουβέντα η οποία αρχικά να βασίζεται σε αυτά που ξέρουμε και μετά μας κουβεντιάσουμε τι άλλο μπορεί να βρίσκεται εδώ πέρα που δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να κρατήσουμε ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης και να πούμε τι είναι αυτό που όντως με σιγουριά μπορούμε να πούμε. Λοιπόν. Δεν διασπώσει και δεν έχει εμφανιστεί στις παρακολουθήσεις. Έχει εμφανιστεί. Μπορεί να έχετε χάσει κάποιο όνομα. Είναι πολύ λογικό. Δεν τα αναφέραμε κι εμείς όλα πριν. Είπαμε Παπαχιαλά, Κεφαλογιάννη κλπ. Κικίλια δεν είπαμε. Νίκο Χαρδαλιά δεν είπαμε. Χρήστο Σταϊκούρα δεν είπαμε. Τι άλλο, Αριστοτελία Πελώνη, πρώην κυβερνική εκπρόσωπο, Γιώργο Πατούλη, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Νόκια με πηγή να παρακολουθήσεις τέλος. Ναι. Θα εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σήμερα συνέντευξη στον Αντένα, σωστά. Θα ήθελε, μας λέει ο Σεραφείμ, θα ήθελα να ακούσω συνέντευξη Βρέντζου στο TPP. Θα το επιδιώξουμε. Είναι από τα θέματα που καλύπτουμε συστηματικά, δεν θα κάνουμε πίσω. Θα προσπαθήσουμε. Ναι. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρέμβαση, αναφέρεται και ως παρέμβαση η συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα τη Δευτέρα. Δεν ξέρω πόσο θα πιεστεί για να απαντήσει, αλλά υποθέτω ότι έχει μια απάντηση ή ένα σχόλιο που θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν το κάνει σε διάγγελμα, θα το κάνει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είναι ντροπιαστικό αυτό. Θα το κρίνουμε αύριο. Όχι. Από την The αρχή. Benefit of the doubt για 15η φορά. Μισό λεπτά τώρα. Okay. Μισό λεπτά. Ο Χατζηνικολάου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το τεράστιο ατόπιμα να κάνει lifestyle συνέντευξη σε ενεργεία πρωθυπουργό. έτρωγε ξύλο στο Twitter την επόμενη μέρα, τον ρωτάγανε γιατί και έλεγε ήταν τέτοια η συνέντευξη. Ρε φίλε, εδώ πέρα έχουμε χίλια προβλήματα. Δεν είναι κάποιος που πήγες και τον βρήκες στο σπίτι του 20 χρόνια αφού του έχει αποσυρθεί. Είναι ενεργεία πρωθυπουργός. Μην το ρωτάς τι τρώει και πώς δένει τα κορδόνια του. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει ταυτιστεί με αυτό. Δεν είναι πολύ δύσκολο τώρα να ξεπλύνει τη φήμη του. Όσο ευγενικά και να το πω, τέλος πάντων, το δημοσιογράφο που σε καμία περίπτωση ποτέ δεν θα πίεζε τον Πρωθυπουργό Χατζηνικολάου. Δηλαδή πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ας βρω κάποιον. Είναι σαν αυτούς που συνόδευαν μέσα στον κυρίαρχο σεξισμό των Λούμπεν Καναλιών. Υπήρχαν σε πολλές εκπομπές κοπέλες που κάθονταν δίπλα στον κεντρικό σχολιαστή, ο οποίος σόλαρε και από δίπλα του δίναν πάσες. Απλώς για να ξεδιπλώνει το ταλέντο του. Τώρα εντάξει, δεν είναι αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Λοιπόν, φάρμα των ζώων. Δεν θα πω μερός δεύτερο. Πάλι το διάλειμμα έγινε λίγο πιο πέρα. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλετς, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Αν σας αρέσει αυτά που λέμε, εμείς τα λέμε μέτρια. Like, subscribe και μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project, να εξάρει δημοσιογραφία. Το λέω τώρα που έχουμε κόσμο. Θα δούμε ένα βίντεο. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Αλλά είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Δεν αναφέρεται συχνά. Θα δούμε ένα βίντεο έτσι από ένα καλωσόρισμα που δίνει η Αθήνα σε ένα άτομο με αναπηρία και θα επιστρέψουμε με συνέντευξη. Τι συμβαίνει? Ήρθα στην Αθήνα πριν λίγα λεπτά για να προετοιμάσω λίγο την κατάσταση για την επίσκεψη που θα κάνουμε τον άλλο μήνα, για να δω πόσο δύσκολο ή εύκολο θα είναι να βρεθώ στον Πειραιά. Σταθμό Λαρίσης. Άκου. Το αναβατόρι, το λέει στα αγγλικά, το αναβατόρι είναι προσωρινά χαλασμένο. Μία μέρα δουλεύει, 10 μέρες δεν δουλεύει. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Δεν μπορώ να με κουβαλήσω κάτω, δεν μπορώ να πάρω το μετρό να πάω στον Πειραιά. Θα το πάρω με τα πόδια να ψάξω να βρω άλλο σταθμό του μετρό για να μήπως μπορέσω να εξυπηρετηθώ εκεί πέρα. Δηλαδή μετά από 6 ώρες ταξίδι φορτωμένη, θα το πάρουμε με τα πόδια για να ψάξουμε να βρούμε κάπου αλλού πρόσβαση, επειδή δεν δουλεύει το αναβατόρι. Μου λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι ότι μια μέρα δουλεύει, 10 μέρες δεν δουλεύει. Και αυτό γίνεται εδώ και καιρό. Είναι ένα τοματικό το αναβατόρι. Άνθρωποι του μετρό, λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Σταθμός Λαρίσης, σταθμός μετρό, το αναβατόρι δεν δουλεύει και εγώ θα περπατάω με τα πράγματα. Ευχαριστώ την Αττικό Μετρό για το καλωσόρισμα. Ξεκινάμε διαδρομή να ψάξουμε να βρούμε σταθμό για να μπορέσω να πάρω το μετρό. Ευχαριστώ πολύ, μου λένε. Μία μέρα λειτουργεί, 10 μέρες δεν λειτουργεί. Ελαττωματικό αναβατόρι εδώ και καιρό. Και μετά με λένε υπερβολικό. Θέλω να έρθω ένα μήνα πριν να τα τσεκάρω όλα, ένα μήνα πριν τις παραστάσεις. Να ήμασταν τώρα τυγκαρισμένοι με σκηνικά και να κάναμε οδηπορικό για να βρούμε μετρό να πάμε στον Πειραιά. Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ. Αθηναίο που μπροστά στο μετρό στάση σταθμός Λαρίσης έχει και τόσο ωραία πεζοδρόμια και τόσο περιποιημένες ράμπες, όλα τέλεια πάνε. Πάμε, θα φτάσουμε, πάμε γύρω γύρω το τετράγωνο, από εδώ δεν ανεβαίνω. Λοιπόν, έγραψε το Σαββατοκύριακο ένα άρθρο η Γεωργία Κρυμπάρδη με αφορμή το βίντεο του Δημήτρη Αντωνίου. Μπορείτε να το διαβάσετε. Υπάρχει το σχετικό link και στο chat αυτή τη στιγμή. Έχει τίτλο «Το καλωσόρισμα της Αθήνας σε άτομο με αναπηρία». Ευχαριστώ την Αττικό Μετρό για το χαλασμένο αναβατόρι και τον Δήμο Αθηναίων για τις ράμπες. Έχουμε τον Δημήτρη Αντωνίου μαζί μας στη γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ που. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Χτες γύρισα Θεσσαλονίκη πάλι. Και είναι δυσάρεστο. Είναι ανθρώπινο να μας μένουν τα πιο από κάθε ταξίδι, από κάθε εκδρομή. Δηλαδή προσπάθησα να συνέλθω βέβαια, αλλά τα νεύρα δεν περνάνε τόσο εύκολα, ούτε η ταλαιπωρία, όπως τα είδατε στο βίντεο, και πολλά ακόμη μετά, γιατί αυτό ήταν μόνο η αρχή. Δεν ήταν το πιο απλό με το αμαξίδιο να φτάσω μέχρι το μεταξουργείο. Ήταν βράδυ, δεν υπήρχαν πουθενά ράμπες, κυκλοφορούσαμε στο δρόμο, πέφταν πράγματα, ζαλιζόμουν, χρειαζόμουν ρεύμα να κάνω μια ιατρική διαδικασία με ένα μηχάνημα που έχω. Όλα αυτά στο δρόμο, εκεί κάπου ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Και ξέρετε, είμαι 16 χρόνια στο αναπηρικό μαξίδιο, από τα 16 μου μετά από τροχαίο ατύχημα. Τώρα είμαι 32. Έχω ζήσει πολλά. Έχω κουβαλήσει, με έχουν βάλει σε αποσκευές στα πλοία, με έχουν φορτώσει όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Πλέον προσπαθώ να τα προβλέπω όλα. Οπότε λέω, θα πάω για καφέ και φτιάχνω μία λίστα με το τι μπορεί να πάει στραβά. Ξεκίνησα λοιπόν να πάω Αθήνα και έφτιαξα μία λίστα με το τι μπορεί να πάει στραβά. Τι να κάνω από τα 99 που έβαλα, δεν είχα φανταστεί ότι και το μετρό θα πέσω έξω. Δηλαδή είχα λύσει όλα τα άλλα. Αυτό δεν σκέφτηκα ότι θα φτάσω στο ένα από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς της Ελλάδος, του μετρό, στο απέναντι από την στάση Λαρίσης, από το σταθμό Λαρίσης, και δεν θα δουλεύει το αναβατόρι. Και ξέρεις, όταν σου λένε, άμα από όλες τις μέρες τύχει να είσαι τόσο άτυχος, λες, δεν θα παίξω κίνο για 10 χρόνια. Αλλά άμα σου λένε ότι δεν δουλεύει τις μισές και παραπάνω μέρες το χρόνο, τη μία δουλεύει, 10 δεν δουλεύει. Και στο λένε και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, αλλά στο λέει και ο κόσμος. Με βλέπανε και εγώ κοιτούσα και είχαμε τα πράγματα και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Λέμε, κάτι θα υπάρχει. Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει κάτι. Βρείτε άλλο τρόπο. Λέω, μόλις ήρθα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λένε, τι, πάρτε το ποδαράτα μέχρι το μεταξουργείο. Και μας κοιτούσε ο κόσμος και λέει, α, παιδιά, έτσι είναι εδώ πέρα, αυτό το αναβατόρι όλο χαλάει, όλο το ένα, όλο το άλλο. Και Δημήτρη, είναι αυτό που, ναι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε... Όχι, όχι, όχι, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το σκάσιμο, ναι, ναι, με συγχωρείτε μου. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Γωγός ότι στην ιστοσελίδα της Αττικό Μετρό λέει ότι η σταθμή και η σειρμή του μετρό είναι απολύτως φιλική στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και λέει μετά, μολονότι οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό αντικείμενο της σύμβασης, το θεωρούσαν τελικά ότι ήταν αναγκαίο να περιληφθεί αυτή η υποδομή στο αντικείμενο του έργου. Και εκτός από αυτό που είναι ήδη μια πρόκληση να το διαβάζεις, φαίνεται ότι ούτε αυτό συμβαίνει που περιγράφουν. Η δική σου περιήγηση μας λέει ότι στην πράξη δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Να πω ένα ευχάριστο, έχουν αντανακλαστικά, δηλαδή οι άνθρωποι την ώρα που έφτιαχναν το βίντεο πρόλαβαν και παίξαν ηχητικό σε όλους τους σταθμούς, ότι να ξέρετε, το σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί προσωρινά, δηλαδή δεν πρόλαβα να συνέλθω, να δω πώς θα πάω σπίτι μου, και αυτοί λένε τουλάχιστον να το παίξουμε στα μεγάφωνα για να μην λένε μετά ότι δεν ενημερώσαμε κιόλας. Δηλαδή, την αυτό ώρα έχει γίνει που αφού έχεις ρωτήσει, ναι, εσύ, έχει γίνει όλη η συνομιλία. Ο άλλος έτρεξε να πατήσει το ηχητικό, αυτό θα τους έχουν πει. Μη παιδιά, μην. Τώρα εντάξει, θα το φτιάχνουμε, αλλά τουλάχιστον το ηχητικό να το παίζουμε για να είμαστε και εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν γίνεται. Εγώ αυτό είναι που πέφτω. Έπεσα έξω ενώ έχω περάσει τόσα και δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου που έπεσα έξω, που δεν γίνεται ένας οργανισμός που κατασκευάζει τέτοια έργα να μην μπορεί να έχει ένα αναβατόρι που να λειτουργεί. Δηλαδή. Το ρωτούσα τον άνθρωπο ξανά και ξανά εκεί στο σταθμό και μου λέει δεν, κάποιο ανταλλακτικό θα χάλασε. Και λέω πριν πόσες μέρες χάλασε, λέει έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Λέω ρε παιδιά, σε αεροπλάνο να χαλάσει τώρα, σε δύο ώρες θα το έχουμε λύσει. Λέω δεν γίνεται να περιμένουμε μια εβδομάδα. Τι χάλασε το αναβατόρι, λέω. Που έχω δει και αναβατόρι και αναβατόρια χαλάει, βρίσκουμε το ανταλλακτικό, το αλλάζουμε. Και λέω χαλάει συχνά. Τώρα πώς να μου πει ότι. Το συνηθισμένο είναι να χαλάει, το να λειτουργεί είναι το ασυνήθιστο. Μου το είπε εκεί με κάποιους τρόπους, το κατάλαβα εγώ τι γίνεται. Αλλά άμα είναι ελαττωματικό το αναβατόριο, άμα αλλάξτε αναβατόριο, αλλάξτε συνεργείο, αλλάξτε κάτι, αλλά δεν γίνεται να θεωρούμε λογικό. Δεν είναι απάντηση και... αυτή, όχι, ναι. Όχι. Δεν είναι, ναι, απάντηση. Ναι, δεν είναι. Ούτε είναι κατάσταση αυτό, γιατί το σχολιάζουν ενώ μιλάμε και αρκετά άτομα. 3-4 μηνύματα έχω δει από κόσμο στα σχόλια που λέει ο Γιώργος, όσες φορές έχω κατέβει Αθήνα 4 χρόνια τώρα, το έχω ακούσει στα μεγάφωνα να μιλάνε για το ασανσέρ του σταθμού Λαρίσης. Με γράφει μια άλλη φίλη, δεν λειτουργούσε και από το 17 το θυμάμαι. Το ηχητικό αυτό παίζει κάθε μέρα που παίρνουν το μετρό, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι. Δημήτρη, μεμονωμένο περιστατικό. Πάντως, για να το γενικεύσουμε λίγο, επειδή το είπες και εσύ, κάνεις ολόκληρο σχέδιο, και όχι μόνο εσύ, πάρα πολλά άτομα υποθέτω, για να κάνεις μια δουλειά, να πιεις ένα καφέ, το οτιδήποτε, πρέπει η Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, είναι μια πόλη που χρειάζεται να κάνεις όλο αυτό το σχέδιο. Γιατί είναι το ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να είναι έτσι. Δεν είναι δική σου δουλειά. Τώρα, ναι, δεν είναι δική μου δουλειά. Έχει γίνει δική μου δουλειά. Είναι επειδή απλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν κάνουν ξεκάθαρο. Και επειδή ασχολούμαι, θα τη λέω, πολλά χρόνια και σπάω το κεφάλι μου να δω τι φταίει, γιατί το, για χρόνια έλεγα, Δημήτρη, στον εαυτό μου, μάλλον δεν το παίρνουν. Πρέπει να τους το πεις, να το μάθουν. Οπότε για καιρό νόμιζα ότι δεν το ξέρουν οι πολιτικοί, δεν το ξέρει η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε αφιέρωσα ένα χρόνο, χρόνια, να το λέω, παιδιά, εκεί έχετε πρόβλημα, εκεί έχετε πρόβλημα. Μετά άρχισα να συνειδητοποιώ, γιατί είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, αλλά έχουμε και μια, έτσι, τουλάχιστον όσο είσαι νέος, μια αισιοδοξία, λες, η λογική σου λέει ότι δεν το ξέρουν και μόλις το μάθουν θα το κάνουν. Πέρασα λοιπόν και μια περίοδο άρνησης, δεν έβλεπα μπροστά μου ότι πλέον το ξέρουν και δεν τους νοιάζει απλά. Να το πω πιο σωστά, δεν είναι στις προτεραιότητές τους. Δηλαδή, από τα 100 πράγματα που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους, που δεν είναι 100, είναι 3, αυτό δεν έχει θέση με στα 3. Δηλαδή, δεν γίνεται η προσβολή. Έχουν 3 και είναι 100. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με αναπηρίες. Πλέον μιλάμε για εμποδιζόμενα άτομα, γιατί εκεί πέρα, mm-hmm. μια κυρία που με σταμάτησε, μου λέει, εγώ είμαι μόνη μου, έχω 2 παιδιά και δεν μπορώ να κατέβω. Είναι κάθε φορά μια πάλη, γιατί δεν μπορώ να σηκώσω μόνη μου το καρότσι. Πρέπει να βρω περαστικούς να με βοηθήσουν να κουβαλήσουμε τα παιδιά μου κάτω από τις σκάλες στο σταθμό Λαρίσης. Είναι ο ηλικιωμένος. Εγώ φαντάστηκα και τη μητέρα μου που και τον οποιοδήποτε που δυσκολεύεται με τα γόνατά του να κατέβει και λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν θα κατέβει από εδώ. Οπότε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τέτοιες αυλεψίες αφήνουν έξω 1/4 του πληθυσμού και του λένε πάνε πνίξου. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει, και το τρελό ποιο είναι τώρα, ας πούμε, παλεύω όλη μέρα να βρω στο τηλέφωνο κάποιον να ρωτήσω κάτι απλό. Εγώ τον άλλο μήνα, και τραγικό και αστείο και οτιδήποτε, όπως το πάρει κανείς, θα κατέβω με την παρέα μου στην Αθήνα για να παίξουμε θεατρική παράσταση στον Πειραιά, στα καλά του καθισμένου. Είναι κωμωδία που σατιρίζει όλα αυτά τα τρελά. Δηλαδή είμαι στο όριο να αλλάξω το σενάριο και να το βάλω και αυτό μέσα. Κοροϊδεύουμε όλα αυτά που ζούμε τα απίστευτα, με χιούμορ βέβαια, αλλά η πρόθεσή μας είναι να αλλάξουμε πράγματα, να δείξουμε στον κόσμο, να δείξουμε στην πολιτεία. Και τους λέω, ψάχνω κάποιον να μου πει, τον άλλο μήνα εγώ που θα κατέβω φορτωμένος με 30 βαλίτσες σκηνικά και θα βγω από το τρένο, έχω λύση ή δεν έχω λύση, ρε παιδιά? Να ξέρω τι να κάνω. Θα έρθουμε 3 φορές στην Αθήνα. Δηλαδή, για απλά πράγματα. Και να πω και αυτό, εγώ χτες, Κυριακή, έπρεπε να επιστρέψω. Ήθελα να πάρω το τρένο να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη. Έβρεχε καταρακτοδός. Δεν μπορώ να πάω στο μεταξουργείο και να περπατήσω. Και πλήρωσα ένα σκασμό λεφτά στο τρένο. Τσίμα-τσίμα βγήκανε. Δεν τα είχα αυτά υπολογίσει. Άλλη λοιπόν εμένα και αυτή η ιστορία που το ταξί αμέα ζήτησε όσα του λείπανε για να περάσει καλά το μήνα, αλλά πέρα από αυτό πήρα ταξί. Δηλαδή πλέον δεν έχει λύση. Ή θα έμενα στην Αθήνα μέχρι να φτιάξουν το αναβατόρι, ή θα έπρεπε να πληρώσω για να βρω λύση να πάω στο σπίτι μου. Αυτά τα πράγματα τα λέμε, τα σατιρίζουμε, τα κάνουμε, αλλά τώρα δεν βρίσκω τρόπο. 10 τηλέφωνα πήρα, ο ένας από εδώ, από εκεί. Το τελευταίο τηλέφωνο μου είναι, μου είπε, συμπλήρωσε τη φόρμα παραπώνων, και κάθομαι τώρα εδώ τσίκι τσίκι να γράψω τη φόρμα παραπώνων να δω αν θα με απαντήσει κανείς. Άμα δεν με απαντήσουν, εγώ θα πρέπει κάτι να κάνω, γιατί είμαι ένας πολίτης που αδικούμε, ταλαιπωρούμε και πρέπει να βρω το δίκαιο μου και λύσει στο πρόβλημα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το ανταλλακτικό. Ποιο είναι, ρε παιδιά, να το παραγγείλω εγώ από το eBay, να σας το φέρω να το βάλουμε? Δηλαδή θέλω να έρθω στην Αθήνα τον άλλο μήνα και να βγω από το σταθμό του μετρό, να πάω στη δουλειά μου. Πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν. Εντάξει, είναι... Δημήτρη, ναι. Ναι, πες μου. Πρόλαβες και μας είπες εσύ για την παράσταση. Θέλαμε να σε ρωτήσουμε γι' αυτό. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για αυτή σου την πλευρά? Όλα και αυτά την, τα χρόνια, και την συγγραφική και την θεατρική. Ναι, είναι κάτι που βρήκα στη ζωή μου αφού βρέθηκα στον χώρο της αναπηρίας. Είναι η συγγραφή. Μετά από μια σειρά από λογοτεχνικά και μη βιβλία, ένιωσα, έχω γράψει 4 βιβλία, τα 3 είναι λογοτεχνικά, το 1 είναι αυτοβιογραφικό. Τώρα προχώρησα στη συγγραφή θεατρικού σεναρίου και μαζί με ένα φίλο μου, τον Μιχάλη το Σαρόπουλο, σκαρώσαμε μια παράσταση θεατρική που είναι με αυτό που υποψιάζεται κάποιος ακούγοντας τον τίτλο, «Στα καλά του καθισμένου». Σου τυχαίνουν 1000 πράγματα που ο κόσμος έρχεται και ξεκαρδίζεται στα γέλια. Να πω ότι είναι 5 χρόνια που το παίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε από την πόλη. Και ο λόγος είναι απλός που είναι η πρώτη φορά, είναι όλα αυτά. Δηλαδή, δικαίως με λένε υπερβολικό. Δικαίως είμαι υπερβολικός, γιατί βλέπεις ένα απλό. Και τώρα, γιατί κατέβηκα στην Αθήνα, για να βρω όλες αυτές τις εκπλήξεις. Άμα είχα έρθει για πρώτη φορά τις ημέρες των παραστάσεων, το πιο πιθανό είναι να μην έφτανε ποτέ η πρεμιέρα. Να τα είχα τεινάξει μέχρι τη μέρα της παράστασης και δεν θα γινόταν τίποτα. Λέω, θα κατέβω ένα μήνα πριν να τριγυρίσω λίγο, να δω τι θα συναντήσω, γιατί σίγουρα θα συναντήσω κάτι που τα συνάντησα όλα. Δηλαδή αυτό. Και τα καλά του κατεσμένου 2,5 λοιπόν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πήγε τρένο, όπως δεν ήταν υπέροχο, γεμίσαμε όλες μας τις παραστάσεις, sold out γίνανε όλες. Και αυτό θέλουμε να ταξιδέψει, γιατί στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα, να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί καλός ή κακός, προς το κακός δεν γνωρίζει. Καλός όμως όταν ακούει, όταν συνειδητοποιεί πράγματα, γίνεται ένα μικρότερο μέρος του προβλήματος, γιατί μην τα ρίχνουμε όλα στην πολιτεία. Είμαστε και έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης μεγάλο και φυσικά που εμείς αναδεικνύουμε αυτές τις πολιτικές και αυτές τις πολιτείες, αλλά και γιατί εμείς συνεχίζουμε το κακό τους έργο, με το να κλείνουμε ράπες, με το να παρκάρουμε σε θέσεις στάθμευσης, με το να μην βάζουμε στα καταστήματά μας μια ραμπούλα για να μπορεί να πει ο Δημήτρης και ο κάθε Δημήτρης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη 1 στα 10 καταστήματα έχουν πρόσβαση. 9 στα 10 καταστήματα μου λένε να φύγω να πάω αλλού. Δεν πάω να τους πάρω λεφτά, πάω να τους δώσω λεφτά. Και όμως να φύγεις να πας αλλού, στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ, στο ψιλικατζίδικο, στο ρούχα. Παντού. Έχει ένα πεζούλι, έχει 2 σκαλοπατάκια, έχει 3. Σε μεγάλους δρόμους, Τσιμισκή, πεζόδρομος Καλαμαριάς, παραλιακή. Το ίδιο πράγμα και στην Αθήνα. Κυκλοφόρησα πάρα πολλά καταστήματα. Έχουν αυτό το πεζούλι. Και ενώ ο νόμος λέει ότι για να πάρουν άδεια να λειτουργήσουν, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, κανείς δεν ξέρει να μου απαντήσει όπου ρώτησα γιατί δεν τηρείται ο νόμος και παίρνουν άδεια να λειτουργήσουν. Και οι λύσεις είναι απλές. Αυτό πάνω να τους δείξουμε τώρα και μέσα από την παράσταση και μέσα από τις τοποθετήσεις μας, ότι μπορεί να υπάρχουν σε πολλά από αυτά τα καταστήματα φορητές ράμπες που θα έχει, ας πούμε, ένα αυτοκόλλητο, θα ενημερώνει όποιον περνάει ότι το κατάστημα έχει πρόσβαση, να ζητάει τη ραμπούλα, να τη βγάζει, να μπορεί να μπει, γιατί για χρόνια είχαν τις δικαιολογίες ότι γίνεται κατάληψη πεζοδρομίου, χρειάζονται άδειες από την πολεοδομία, το ένα το άλλο. Παιδιά, δεν θέλουμε καμιά κατασκευή, μια ράμπα μικρή, βάλτε τι να μπορώ να μπω στο κατάστημα, να φάω, να ψωνίσω, να επισκεφτώ το κτίριο τέλος πάντων και μετά τη βγάζετε. Έχουμε δηλαδή πάει σε ημίμετρα απλά και μόνο για να τους δώσουμε πιο εύκολες λύσεις, ενώ θα πρέπει να μην συζητάμε για όλα αυτά και να τηρεί το νόμος, αλλά έστω και έτσι ρε παιδιά, σας δείχνουμε τις λύσεις και το κάνουμε με τρόπο σατυρικό, χιουμοριστικό, γιατί ζούμε και σε δύσκολες εποχές που έχουν πέσει πολλά στο κεφάλι μας και ο κόσμος έχει ανάγκη το γέλιο. Και συνδυάσαμε αυτά τα δύο λοιπόν και δίνουμε ενημέρωση μαζί με μπόλικο γέλιο και έχει αυτό τον τρόπο του να βυζεί μέσα και να σε κάνει να θέλεις να αλλάξεις με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί όταν γελάς στην ουσία με τα χάλια μας, συνειδητοποιείς, καταλαβαίνεις το πρόβλημα και είσαι πιο καλοπροαίρετος στο να το λύσεις και να γίνεις μέρος της λύσης τέλος πάντων. Είναι στο Θέατρο Αυλαία, Πολυχώρο Τεχνών, στον Πειραιά. Σάββατο 3 και 10 Δεκεμβρίου και Κυριακή 4 και 11 για δύο Σαββατοκύριακα. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Αντωνίου μαζί με τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Το σενάριο είναι του κυρίου Αντωνίου και αφηγητής είναι ο Γιάννης Σερβετάς. Να πούμε ότι θα δώσουμε και μία διπλή πρόσκληση, οπότε στείλτε mail στο στο press@thepressproject.gr, αλλά και να μην λάβετε τη διπλή πρόσκληση. Υπάρχει και το link στο chat και μπορείτε να το βρείτε και στο site, στο άρθρο της Γωγός. Γωγό είναι η Γεωργία Κρυμπάρδη. Ναι. Μπορεί να μπερδευτεί με αυτή την κλονιμία. Λοιπόν, για να πάτε να τη δείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο, για την ευκαιρία να πούμε όλα αυτά, που όπως είπατε και στην αρχή δεν λέγονται όσο συχνά θα έπρεπε. Ξαναλέω, αφορά ένα μεγάλο μερίδιο της κοινωνίας μας και στους αριθμούς αλλά και μεταφορικά, γιατί όταν εγώ δεν μπορώ να πω σε ένα κατάστημα, δεν μπορώ να πάω κάπου, δεν μπορώ να πάνε και οι φίλοι μου, δεν μπορώ να πάνε οι συγγενείς μου, οι άνθρωποι μου, όταν εγώ ταλαιπωρούμε, ταλαιπωρούνται πολλοί κόσμος μαζί, οπότε είμαστε εμείς όλοι που πρέπει να δώσουμε λύση, γιατί και στην τελική σήμερα είμαστε στα πόδια μας, αλλά αύριο ποτέ δεν ξέρεις, και εγώ δεν είχα ιδέα να κάτω στον αντρικό μαξίδι, όλα τα έτσι ζωή. Γι' αυτό να τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα πριν έρθουν στο κεφάλι μας και να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που αγωνίζονται χωρίς λόγο. Γιατί εγώ θα έπρεπε να χαίρομαι άλλα πράγματα στη ζωή μου παρά να καθόμαστε και να τα παίρνουμε για αυτά τα αυτονόητα. Δεν είναι αυτονόητα. Αγωνιζόμαστε για τη μέρα που θα γίνουν αυτονόητα. Οπότε σας ευχαριστώ πραγματικά που σας ενδιαφέρει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα αυτονόητα. Να είσαι καλά. Και καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία στην παράσταση, ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Αντωνίου. Να δείτε το βίντεο, να δείτε το υλικό και να δίνουμε όλοι λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το κομμάτι της προσβασιμότητας, είτε μας αφορά τώρα, είτε θεωρούμε ότι δεν μας αφορά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι τη συνέντευξη που είχαμε κάνει η Κωνσταντίνα με τον Αντώνη Τορέλα, τότε με τον, όταν ξεκίνησε ο μεγάλος περίπατος, που ήταν μια κουβέντα όπου λέγαμε όλοι στα social για το μποτιλιάρισμα, για το ένα, για τα χρώματα, για τις γλάστρες και αν μας αρέσουν οι γλάστρες, και φέρνεις τον ανάπηρο ακτιβιστή, τον κύριο Ρέλα, και σου λέει πάρα πολύ απλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία, για τα οποία δεν σε πολλούς, σε μένα, γιατί δεν είχαν περάσει από το μυαλό. Ήταν τα πεζοδρόμια, είναι το αν η στάση σταματάει στο πεζοδρόμιο, αν μπορούν να ανέβουν από τη στάση, το που έχει παγκάκια για εμποδιζόμενα άτομα, το πόσο κοντά είναι τα παγκάκια. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θέλει σχέδιο για να μετακινηθείς στην Αθήνα. Νομίζω το βλέπουν όλοι στα... Να, είναι ζήτημα προτεραιότητας. Βασικά αυτό θέλει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήτανε. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Subscribe στο κανάλι, like και μην ξεχνάτε να στηρίζετε το TPP. Αύριο πάλι εδώ.